știe cum s-o gustă razachie, vine cu prietenii să stea. Dar de vine-i bată-n focul, că-i prea mare bolobocul, el ar vrea acum pe tot să-l bea. Dar mai ușor, ușor cu vinul, că e roșu ca rubinul, geaba dai vina pe el. Joacă focul în ochii tăi, în obraz se apar văpăi și încep să-i zici un cântece. Joacă focul în ochii tăi, în obraz se apar văpăi și încep să-i zici un cântece. Se zice că la beție sunt un om cu veselie, de aceea beau de stii. Dragi mi-s via și paharul, ce mă fac să uit amarul, și mereu, mereu eu tot aș bea. Dar mai ușor, ușor cu vinul, că e roșu ca rubinul, geaba dai vina pe el. Joacă focul în ochii tăi, în obraz se apar văpăi și încep să-i zici un cântece. Joacă focul în ochii tăi, în obraz se apar văpăi și încep să-i zici un cântece. Dar mi-e dragă și sticluța, de ele nici nu m-aș lăsa. Mândrele mă urmăresc și mi-e drag să le iubesc, așa-mi place viața să o trăiesc. Dar mai ușor, ușor cu vinul, că e roșu ca rubinul, geaba dai vina pe el. Joacă focul în ochii tăi, în obraz se apar văpăi și încep să-i zici un cântece. Joacă focul în ochii tăi, în obraz se apar văpăi și încep să-i zici un cântece.